ان پیسې ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند د خپل ولای یو سړی زمو خپل دی رشتہ دار مده خو موږ د قسم مقابله کې پیسې او خپل ولی نه خوخو ولا نکتم شهادت الله او نه پټو موږ گواہی د الله چې کله الله ویلی چې دی گواکا او الله د دغه گواہی حکم کړو نو ځکه بدای وای چې موږ نه پټو گواہی د الله او کچره موږ د دروغ قسم خوړو او حق گواہی مونږ پټکا ان اذل من الاثمین نو بیشک مونږ په دغه وخت کې خامخایوب د ګناهګارونه. بس په دې ترتیب باندې د مړي وارثانو دا وو لرلای سره گواهان نو او دغه دوه وصیانو قسم خوړو. او مسله دا سی دا چې مدعی داوا لري نه به گواهان پیش کړي، که گواهان پیش کړي نو دا په حق کې به فیصله کی، او چې کله هغه سره گواهان نشتا نو منکر چې قسم خوړو نو فیصله به د منکر په حق کې کی. او دا پس دی اوسو منټو خبره د اسلامي فیصله. او کله چې د قران نه خبره خطا شي نو ګوره خلک په میاشتو میاشتو په کلونو کلونو په عمرونو عمرونو جرګی کې اخلاصي کینا، ځکه ګوره دین موږ او تاسو د مشقت او تکلیف نه ساتي، د دین نه پله کې دل دنیا او آخرت پریشانی. فین عسره کې چری خبرداري حاصل کړې شو. آیات کریمه لګورای علا انهما چې بشک دا دواړه گواهان چي دي استحق دای ثابت کړي د خپل حق اسمن په ګنا سره حق ثابت کو په ګنا د دروغ قسم یو خور. فین عسرا کچری خبرداري حاصل کړي شو علا انه مستحق اسمن چې د دواړو گواهان حق ثابت کړي د اسمن په ګنا سره د ګنا د وجه نه حق ثابت کړي. او دا عسره په معنا د اطلاع او د خبرداري راځي. اصل معنا د دې سوا امام قرطبي وی و اصل العثور الوقوع والسقوط واقع کېدو پرې وته توي. فین عسره کچره خبرداري حاصل کړي شو علا انهما چې بشک دا دواړه گواهان استحق دای ثابت کړي د خپل حق اسمن په ګنا سره دا گواہی خدای قسم دې دروغ خوړل لکه هغه جام د دکاندارانو دکاندار سره مونږ دی شو. فآخرانه نو نور دو کسان یقومان وبدریږي مقامهما پزید دې دواړو من الذين دعا کسانو نه استحق چې حق ثابت کړي دې دای علیهم پاغوی ایمان حق ثابت کړي. فآخرانه نور دو کسان یقومان وبدریږي مقامهما پزید دی دوارو گواهانو من الذین داغ کسانو نا استحق علیهم چه حق ثابت کرده دی غی پدوی بانے الاولیان چه غدی مڑی تڑیر نزدیری لکه دوی معاملہ کی گورای دعوی لرلا چه دا اللہ حبیب زمونگ غجام زمونگ دا میت غجام خود دکاندار سر موجود دی نو دی بی مونگ تی اغسط نو دی دعوی لرلا دی سر چون کی گواهان نو د مړي وارثانو له قسم ورکړې شو. ال اولیان دا مانو چې دواړه ډېر نږدې دي مړي ته. فیقسمان بالله نو قسمونه به خوري هغه په الله لشهادتنا چې خامخا گواهی زمونږه احق ډېرا حق د من شهادت هما د گواهی د دې دواړو نه و ما تدینا او مونږ زیاتې نه کو او کچره زیاتې مو کو انا بشک مونږ اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا یوبد ظالمانونا. ذالک ادنا دا خبر ډیر غورا او بهتره ده ایاتو بالشهادت دا چرات دل بو کی دی په گواهی سره علا وجهها د صحیح طریقې مطابق د دغه گواهی علا وجهها د صحیح طریقې مطابق د دغه گواهی او یخاف یوب یریګی دی ان ترد ایمانن دا چې واپس بکړی شي قسمونه د دوی بعد ایمانهم پس د قسمونو دا غوینا. واتقوا الله دا الله نه ویریږي واسمعوا او دا الله حکمونه واوري او قبول کړي. والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته. والله الله رب العزت لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته. فاسقان هغه چا لوی چې د الله د تابعدارۍ نه وزي او په فسق او فجور او نافرمانی کې واقع شي بیا سر نه ګوري. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو شهادت بینکم گواہی بی پمن ستاسو کی اذا حد ورکل چرا حاضر شی احدکم الموت یو تاسو تمر حین الوصیت پا وخد وصیت کی اثنان دو کسان زوا عدل منکم خاوندان دے انصاف منکم دتا سنا او آخرانی عدو نور من غیرکم بغیر دستا سنا یعنی غیر مسلم کسان دی تا سنا علاوہ نداغی گواہیم بنا بر ضرورت درست دا ان انتم کئی تاسو دوربتم فی الاردوی چی سفر مکولو پزمک کی فاسوابت کم نورسید تاسو تا مصیبت الموتی مصیبت دا مرگ تحبسونہما بندوی بدادوارا من بعد السلاتی پس دا مزدم آزگرنا فیقسمانی باللہی نو قسمون بوخری دا دوارا پا اللہ این ارتبتم کچر شک راغ استاسو او دیب دا قسم خلو پا وقت کی ویلا نشتری بهی ثمنن ناخلو نغورکو من پا دیسر پیسی ولو کان دا قربا اگر کوی خاوند خپل ولی ولا نکتم شهادت اللہ نپٹو من گواہی دا اللہ انا بیشک منگا اذن پدغ وحکی لمن الآثمین خام خایوبد گنہگارونا فین عسرک چری خبردارے حاصل کلیشو علانہو مستحقا اثمن چی بیشک دا دوال گواہان چی دی دی ثابت کڑے دے حق پل اسمن پا گناہ سرا فا آخران نور دو کسان یقومانو بدریگی مقامہما پزید دے دوارو من اللذین دا کسانون استحق علیہم چی حق ثابت کڑے دے غی پدوی الاولیان چی غڈیر نزدی دی دا غمڑیتا فیقسمان باللہ قسمون بوخری پا اللہ لشہادتنا چی خامخا گواہی زمونگا احق من شہادتہما دیر حق دا گواہی دا دی دوارونا ومعت دینا او منگ زیادے ننکڑے انا اذن لمن الظالمین او کمونگ زیادے وکنو بیشک منگ پا دا غواق کی خام خاد ظالمانو نبیو ذالک ادنا دا خبر دیر غورا و بہتر دائیاتو دا چرا تلبو کی دی بشہادتی پا گواہی سرا علا وجہها د دغه گواهی د صحیح طریقې مطابق او یخافو یاو بیریږي دویان ترد ایمانون تا چې واپس بکړې شي قسمونه باندې ایمان هم پس د قسمونو دا غوینا وتقوا الله د الله نه ويریږي واسمعوا او ری قبول کړئ د الله حکمنا والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ ہدایت نہ کوي قوم نافرمان تا نی یجمع اللہ الرسل چرا جمع بکی اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلات والسلام مراد د دین اور رز د قیامت تا او دا یوم دیجے کی منسوب بنا بردی منگو تا سلوی را یاد کئی حغ و رز چپا کم و رضبان اللہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام برا جمع کی فیقولو بفرمائی اللہ رب العزت دی انبیاء علیہم السلام تماذا اجبتم سجواب در کڑشوے و تاسو تا و بفرمائی اے زمان پیغمبرانو تاسو چی زمان دین و پیغام دنیا والو تا پیش کو نو تاسو تخپل قومنو امتنو سجواب در کڑو قالوا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ فرمائی لا علم لنا اے اللہ منت علم نشتا انک بیشکت انت علام الغیوب تی پوی دن کے پتمامو پٹو سی زنو باندے دادا انبیاء علیہم السلام یو دب دے چرا اللہ پہ حضور کی بے ذکر کئی وی بیا الہ العالمین مونگ تاگر چی دے دی خبر علم شتا چې فلانه ظاهرا زمون مرګرو او فلانه مخالف هو و الہ العالمین دا کم کسان چې ظاهرا زمون مرګرو دا غي د باطن علم رب العالمین عطا تده. او دا آیات مبارکه د دې خبرې دلیل هو چې انبیاء علیهم السلام عالم الغیب لري. امام ابن کثیر و نور مفسرین د آیات یو معنا دام کړی او خدا و چې ما دا اوجبتم یعنی تاسو چې کله دعوت د دین پیش کو نو تاسو له څه جواب درکړی شو. او یو معنا علماء دام کړی چې د انبیاء علیهم السلام د وفات نه پس الله به تپوس کوي چې زما پیغمبرانو چې ما دنیا نه تاسو رخصت کړی او وفات مې کړی نو تاسو نه پس تاسو هغه دین چې په دنیا کې پاتې وو نو هغه سره خلکو سو معامله کړې و. ماذا وجبتم یعنی ماذا عملو بعدکم وماذا احدثوا بعدکم تاسو نه پس تاسو امتیانو سا عمل کړو او تاسو نه پس ای په دین کې سن نوې نوې خبرې راځي. قالو نو تمام پیغمبران به ویلا علم لنا اے الله مونږ ته علم نشته مونږ د خپل قوم او د امت د باطن نه خبر نه یو دا غید حقیقت حال نه خبر نه یو. انک انت علام الغیوب بیشک ته انت علام الغیوب تی پوی دن کے په تمام پټ سی زنو باندې باری دې دې کدا یو معنا کړی لیکن هغه زمونږ علما او مشایخ رد کړی دا چرام بی علیہم السلام و الی علم لنا و علم ورتشتہ خود حیبت و دی یرد و جن و الی علم لنا و مفسرین لکلی و زمون مشایخ و ایجیدہ قول دی و جن زویف تے چی انبیاء علیہم السلام خود ایر لوی شان دے تردی چی عام مومنان بم دی قیامت دو رزی دی گبراہتنا اللہ پا امن و مان ساتھی لکو گر اتاو سور انبیاء واللہ سم پارکی واللسم پارا کی سور انبیاء گو رئی آیات داغے گو رئی یوسل او درم دا انبیاء علیہم السلام او دنیکان مبارکی وئی آیات یوسل درم واللسم پارا دا سور انبیاء فرمائی لا يحزنهم الفزع الاکبر نبغم جنوی دنیکان و خلق لرا انبیاء علیہم السلام لرا الفزع الاکبر وغیر الویاب دا فزع اکبر نمراد دا قیامت دا ورزی غیر لا يحزنهم الفزع الاکبر نبخف کوی دوی لرا غیر الویاب وتتلقاهم الملائکتو او ملاویگی با ملاقات با کوی دوی سر فرشتی او ارتبوائی هادا یومکم اللذی دارستا سواغ دا کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاس رواد کی دیشوا اس قسم یرا و حیبت با پدوی باننی. او دا شان آیات دا پا سور نمل کم تیر شوئے اگوری سور نمل شلم پارا کیو گوری دا شلم پارے پا ابتدا کی سور نمل چکل ختمی نہ اتیا آیات تے من جاء بالحسنۃ فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون فرمائی من جاء بالحسنۃ ہر غچا چرات لکل پنی کئی سرا دیکھ نیکی نمراد سرے عقیدہ لا الہ الا اللہ من جاء بالحسنا هر غچا چرات للو کل پنی کئی سرا فله خیر منها وی بداغد پارا غور بدل دنینا وهم من فضعی یوم اذن آمنون او دغ ایمان و توحید والا دیرید دغور زن آمنون پا من بوی نو ایمان والا د قیامت دور زد حیبت نا پا من بوی نو کله چې عام ایمان والو ته امن دے نشان د انبیاء علیهم السلام ډیر لوی دی. انبیاء علیهم السلام بزان نه نفی د غیب وکي یوم اجمع الله الرسل وکمر سراجم وکي الله انبیاء علیهم السلام فیقولو نوبوائی رب العالمین ورتو فرمائی ماذا وجبتم سو جواب در کڑے شویو تاسو تا قالو لا علم لنا وائی بدئی اللہ نشت دے علم منتا زمون د امتونو د حقیقت او د باطن علم مون سره نه ده ظاهرا خمون قتل چې چا زمون په دعوت لبیک आवाज کړو چا نه فرمانی کړو ان کان تعلم الغیوب بشک تعالی انت تی علام الغیوب پوی دن کې په تمام پټو سی زنو باندې درستو آیاتونو کې الله د حضرت عیسی علیه السلام واقعا ذکر کړي دا نسواراو دا عقیدہ وا چی اغیی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارک کم مشرکانا عقائد لرل نو دا اغیی دا دروغ و نسبتون عیسیٰ علیہ السلام تکول چی دا مونگا عیسیٰ علیہ السلام او دا اغیی مور بی بی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ سر شریکان جوڑ کری نو دای بوی مونگ تا عیسیٰ علیہ السلام دا سوے لے دا مونگ کی عیسیٰ علیہ السلام تا سجدہ کو عبادت کو اگر آبلو را مدد کو ادارہ تاغوے لیو نو اللہ بددی دا دروغ میدان محشر کی سرگن کی عیسیٰ علیہ السلام با اللہ میدان دا محشر تروبا سی اور انبے بور تخپل انعامات و احسانات مخل کی از قال اللہ یاد کاغا وقت چوب فرمائی اللہ رب العزت یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلات والسلام اذکر نعمتی رایات کا نعمت زما علیک چکڑے میں پتا باندھی چما معجزے درکڑے وی نبوت او پیغمبری میں درکڑے والو شان میں درکڑے و علی والدتک او استاپ والدی بانی اذ ایتو ککل چمی مضبوط کڑے وی تو بروح القدس پاغ روح پاک سر چی جبریل امین علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر با حفاظت دا پارا گرزے دو اذ ایت تو کا کلچ مضبوط کرو ما تالر بروح القدس پاغ روح پاک سر چی جبریل امین علیہ السلام تو کلم الناس فی المہدی خبر بدے کول خلق سر فی المہدی پزانگو کی وکہلا او پا بڑاوالی کی او دا مسئلہ سورہ مریم کی ناروان را چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا زانگو کی خبر دائمان وی کی یو وقت وی نو صحیح قول سورہ مریم کی علماء دا ذکر کرے چی دا یو وقت وی موجزتن چی کلا غمور بی بی راوستو فاتت بی ہی قومها تحملو قوم تا حضرت مریم بی بی رالو عیسیٰ علیہ السلام پا غیگا کی روچت کرے نو دغه وخت کې چټول قوم را جمعو د مور د براءت او د پاکی او د الله د وحدانیت خبرې حضرت عیسی علی السلام کړي محققین علما دا وایي چې دا دائمن ماشوموالی کې نه وي بلکې دغه وخت کې تو کلم الناس خبرې بده کول خلق صرف المهدی پزانگو کې او مهد اصل کې د بچی د ماشوموالی په حال کې د آرام ځای لوي نو کله د مور غیګه مهد وی کل دا مور لاسونا مہدوی مہد ستوائی مقر رسوبی زید آرام دا معشوم داغ پا معشوم والی کی وکہلاو بڑا والی کی با دی خبر کولی او دی کہل لفظ کی اشارہ وا و عیسیٰ علیہ السلام دا زوانی پا حالت کی اللہ اسمان تخیجولے نو داغی دا بڑا والی ہو زمانہ پائی بانے نو راغلے دی کی اشارہ وا داغی دوبارہ را کزید ہوتا زکر دا زمون مسلمانان و مومنان و عقیده دا چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نده آغا جوانده ده پدوی مسمان کی ده ده قیامت نمخ کی برا کزی گی او دا خبر نارینا و زنانا و طول و تیاد ساتل پدی پکار دی چه نن زمون پر ریڈیو او زمون پر حکومت کی باقاعدہ دا نصرانیت دعوت پیش کی گی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوک چه دا وفات قائل ہوئی آغا قطعی کافر رہ دی بارہ کی شپکشلے احادیث راغلے او دی حضرت شان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ را جمع کریو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح یعنی شپکشلو پورے احادیث دی دی عیسیٰ علیہ السلام دی جندن بارکی دا خبر تواتر سر ثابت دا دا قرآن نصوص سر ثابت دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ژوند دے پدوی مسمان کې دے د قیامت نه مخکې مخکې باغی سکیږي را کوزيږي با اوای چې را کوشي نو په قران او سنت باندې فیصله وکي او الله د دې علم په قدرتی او فطرتی او معجزتن هغه ته ورکړي کڅوک د دین خلاف عقیده لري نو که نور د اسلام ټول خبرې منی خو او عیسیٰ علیہ السلام وفات ته او عیسیٰ علیہ السلام برا کوزيږي نه ناغه سړی قطعی یقینی کافر دی وَيَتَكَلَّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا خبري بڑے کول خلق سره فل مهد پزانگو کی وکهلا او پګډا والی کی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ او یاد کا وحدہ ول قیامت کی میدان محشر کی اللہ یو یو انعام را یاد ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ یاد کا وخت تعلیم می در کړو تا کتاب کتاب نس مراد دی ندیت علماء دری قولونا ذکر کری یاد کتاب نا مراد جنسی اسمانی کتابو لری پا ہر اسمانی کتاب عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پوہ ور کڑیوا دوی ممانا دال کتاب دالا یعنی لیکل مونگو تاسو خو لیکل لبل نزدکو دی عیسیٰ علیہ السلام لیکل موجزتن یاد کتاب نا مراد دیرے کہ قرآن شریف تے عیسیٰ علیہ السلام چکل دا اسمان نا راکوشی نو الله وعده کړی هغه تر بده کتاب الله علمي او هغه په قران او سنت فیصله کوي و اذا علمتکل کتابا او کله چې می تعلیم درکړو تا ته کتاب ول حکمت او د حکمت حکمت سنت او توي او دارنګ حکمت د دانای د پوهې د سمجھ خبرو توي و التورات والانجيل او علم می درکړو تا ته تورات شریف او انجیل او د انجیل شریف اگر دے کتاب اللہ علم ورکول دا اللہ پہ انعاماتو کی لوی انعام دے او سمر چی دا اللہ انعام لوی نو دمر دا آغی شکر لوی چاہ تا کتاب اللہ اللہ لفظن یاد کرے مانا ور تا یاد دا آغی دا ناس تی توفیق ور کرے دا آغی دا خول و دزدکول توفیق ور کرے نو دا اللہ پہ نعمتونو کی پٹولو کی لوی نعمت پہ دبانے شوے نو دے دی نا شکری دے نکے او دا آیات مانا ام دادا وی ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم دا عن النعیم مانا سوا یعنی دا قرآن دا علم اللہ تفوس بکی اللہ وی ما دور الوی نعمت در کرو و استخلق من التوینی یاد کا وقت جوڑو لبتا من التوینی دا خٹنا دا قاعدہ دا چکل دا خلق نسبت مخلوق توشی نو پا مانا دا پیدا کول بنی ذکر پیدا کول صفت دا اللہ دے دا بندن لے نو دا خلق نسبت چکل مخلوق توشی مراد بت جوڑول وی و استخلقو کل چ جوڑول بتا من توینی دا خٹنا کہے اتی تویرے پشان دا شکل دا مارغ بی اذنی زما پا حکم اجازت فتنفخو فیہا نپکے بدے والو پاوے کی فتکون تویرن شباغ مارغ بی اذنی زما پا حکم دا د عیسیٰ علیہ السلام معجزہ وا د خټینه به د مارغ شکل جوړ کو او چې چف به کلو پکې به والو غیر به الله مارغ جوړ کو او دا مسله را چې عیسیٰ علیہ السلام په شریعت کې د جاندارو شکلونو جوړول درست زمون په شریعت کې د هر زیروی شکل جوړول کاغدا سی ګورا بعضه دا سی شکل وی چې هغه جسم والے لکه مثال په تور د بوت په شکل جوړ کې یو تصویر د هغه لاسونه دي یا یو حیوان لدیخ پی جوڑی که سر دی جوڑ کو نو دام حرام دی او دا کم چی دا کمری تصویرون دی نو دام حرام دی زکر باز ناپوحان پا دی که فرق کئی خدا فرق نشتا زمون پا شریعت متوحرہ کے دا ہر جاندار شکل جوڑول حرام دی او سوک چی دا شکلو نا جوڑی او دے کسب وی نو دا آغا آغا کسب حرام دی او حرام خوری او گر تصویر جوڑون کے او جتی پی جوڑے ذکر آم صلی اللہ سوک چی گناہ کئی او تی پی رازی نو دوارو یو حکم دے دوارو یو حکم دے او سید الکائنات فرمائی لی لعن اللہ المصورین سوک چی تصویرونا جوڑائی نو دا اللہ پی لانت دے او نبی علیہ السلام فرمائی لی بخاری شریف حدیث دے ویشد الناس عذابا یوم القیام آل مصورون سخترین عذاب والا با پرزد قیامت آغا تصویر جوڑون کی نن دا گناہ بالکل عام دا مولیان علماء باک نگنی و خاص کر سیاسی مولیان خوڑو دی تا گناہ نوئی کیمری والا چو علماء خامک شنا والا خزان برابر کی و اسلام جوڑو نو اسلام سی مولیان ناجمشی تصویر و فتوان پا اخبار کے راش پس دا اسلام جوړ دی د کم اسلام جوړولو ابتدا چې تصویر دی نو دا غ امتحان دی الله مونږ او تاسو ساتي چې بس څنګه پیږي په خبره ما د کم اسلام جوړولو ابتدا چې تصویرونو نه نو دا غ انتها ولا څنګه پیږي په خبره باندې ها مخاطب دې اسلام جوړو نو د اسلام جوړول دا مقصد دی چې ډومبه د اسلام مخالفت وکا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی نبی علیہ السلام زما حجرے تراغ او د خفقان د وجنه واپس ما ویژه تو بو باسم س گناہ میکړی د الله حبیب پکور کیو پر درا ژوند او پاغی تصویرونو د الله حبیب عزت ته نظر نکړي د رحمت ملائکا غزې ته نور زی کم زی کی چې زما عزت مندو تصاویر وي انن ګور دی ودونو کی دا تصویرونو نام شوی خاص کر دی علاقہ کی دا یو مصیبت جوړ دے کورونو ته کیمری روڑی نو په ودونو کی زنانه دی او بل فتوانو واسي اغا فتوان بیا دکان لولی گنے صفا کئی نو کلت غزان لیسار کی نو سبا کدغا فتو پردی سڑی سڑی نو بیا پاغی وجل کے نو بیا خزان مرکا آخر غیرت اسلام سے تپوس پکار دی مثال پتور زنانو لگر وی سیار کمرا با وعدہ کی لگی دلی بی داغی سر با پلاسو کی کمری وی دیو بل فتوان با باسی داغا فتوان دا صفائی دا پار دکاندارانو تلی گی نو که سبا دکاندار ایسار کو یو بل سڑی سر پلاس کرے نو چتا کیمرہ راڑا نو زان مڑک چبل مڑکے کنا پی گئی خبر بار نو ٹی وی وی سی آر کیمرے دا مراد نکڑی سبا تا زمون آغا باہیا زنانا خوپا تی نشی داغی تصویرون پا بازار کی یا پردی سڑی سر پلاس کی دی نو غیرت او حیا چی پا خپل لاس ماو تا دا کور جارو کا نو بیا پا غیبانی مڑی او مرگو نسنگ مو تا سکو تصویر جوڑول پا شریعت کی حرام ہونا روا دی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَا علاج بدے کولو د پیدائشی ڈن والابرس او د برگی مرض والا بی اذنی زما په حکم و اجازت بانی و اذ تخرج الموتا بی اذنی او کل چی تابر استل مڑی زما په حکم باندی دیر ریر زمانی مڑی بو قبر کی بخاوری ویسا علیہ السلام چی با قبر سر ادری دوی بے قم بیزن اللہ دا اللہ په حکم را پاسا دا داغی موجزا و اذ کففت بنی اسرائیل عنکا او یاد کا وقت چی بن کری ما بنی اسرائیل عن کستا دا ضرر و تکلیفنا از جیتا هم بالبینات کل چرات لل کلیو تا غیتا بالبینات پسرگند و موجزو بانی فقال اللذین کفرو نویلیو ها کسانو کفرو چی کافرو من هم دا غینا ان ها زاوی ندیدا موجزی الا سحر مبین مگر جادو دے کارا و سرگند یوم یجمع اللہ الرسل پکمرت شراجم وکی اللہ انبیاء علیہ الصلات والسلام ادا بدید پار رات جمع کئی چ اللہ ورتوی ما کم پیغام و دین در کڑو عام رسول کنا مد رسول لقد سورہ اعراف پا اخر کی بدرتا ابتدا کی براشی فلنسالن الذین ارسل الیہم ولنسالن المرسلین اللہ قسم خوڑلے چیز با دا پیغمبرانو نا دخپل دین دا رسول تپوس کو او قسم خوڑلے چیز با